na kufahamu ya kwamba niya ni sharti ya kusihi ibada, na ibada yoyote ambayo haina niya, kwa maana mtu hakunuia katika moyo wake kuitekeleza ibada hiyo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi ibada yake itakuwa imekunda bure. Lakini swala jingine ambalo la msingi la kujiuliza, je, nia yatamkwa? Tulipolihoji hilo na kufanya utafiti, tukaona kwamba mafunzo hayo ya kuitamka nia hayakufunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam wala masahaba wala yoyote katika wanawachuoni ambao hutegemewa, katika wanawachuoni wa Kiislamu wakubwa wenye kutegemewa wa mwanzo. Na kama anavyosema al-Imamu Ibn Abi al-Izz al-Hanafi kwamba jambo hili lam yaqul ahadul a'immati al-arba'a la Shafi'i wala ghairu, hakusema yoyote katika wanawachuoni wa Kiislamu wanne, sio Shafi wala mwingineyo, bishtirati at-talaffuz bin-niyyati wa innama an-niyyatu mahalluha al-qalbu biittifaqihim, hawakusema kushurutisha kuitamka nia, na hakika hapana vingine, nia mahala pake ni moyoni kwa itifaki yao. Na alipotaja kwamba baadhi ya wanawachuoni waliokuja baadaye walitaja kwamba nia hutamkwa, na wakayanasibisha madhehebu hayo na Shafi'i, akanukuu kauli ya Imamu Nawawi kuwatia makosani watu hao kwamba wamekosea kufanya hayo, ndio madhhab ya Shafi'i ya kutamkania, hao wamekosea katika hilo. Kwa tunaona kwamba jambo hili halipo na wala halina faida yoyote, kwa sababu kama ikiwa mtu katika moyo wake hakupitisha maazimio kwamba anafunga kesho, hakutia nia hiyo, hata kama atatamka bado itakuwa haijakuwa nia. Na upo uwezekano wa mtu kutamka kitu ambacho hakipo katika moyo wake. Wewe unaweza kuchukulia mfano, labda leo utamwona mtu kwa kule kuzoea tu, utamwona aomba dua, rabbana atina fi dunya hasana, wala hajui asema kitu gani, asema kwa mazoea tu. Na pingine mwingine akaswali, akasoma Fatiha, akasoma na sura kama ni qul huwallahu, haja tanabbahi asema kitu gani, aswali kimazoea. Sasa hili latokea, mtu anaweza akatamka maneno ambayo hayamo katika moyo wake na katika nia. Kama jambo hilo halijapita katika moyo wako, hata ukitamka mara elfu haisaidii kitu. Na kama ikiwa umeiazimia hasa katika moyo wako, umeazimia kufanya jambo fulani, hata kama ukutamka, Allah analikubali jambo hilo. Sasa ikiwa kinachozingatiwa ni yale maazimio yako na makusudio ni ndani ya moyo, matamshi hayazingatiwi. Alafu si kwamba hayazingatiwi tu, hayakufundishwa. Sasa kasi gani? Kwa hiyo tukanukuu kauli za wanawachuoni juu ya jambo hili kwamba halipo, na waliotaja na wakayanasibisha madhehebu haya na Shafi'i wamekosea, ni rai zao wao binafsi. Sasa tukatoka katika swala hili tukaja katika swala la kula daku, sahur. Tukaona kwamba sahur ni chakula kinacholiwa katika wakati wa sahar. Sahur kwa lugha ya Kiarabu ni chakula kinacholiwa katika wakati wa sahar. Sahar ni ile theluthi ya mwisho ya usiku. Usiku ukigawiwa katika sehemu tatu, kuna thuluthi ya kwanza, kuna thuluthi ya pili, na kuna theluthi ya tatu. Ile theluthi ya tatu ambayo ndio ya mwisho, ukitoka hapo waingia alfajiri, wakati ule unaitwa sahar, na chakula kinacholiwa katika wakati ule kinaitwa sahur. Waswahili wanakiita daku. Tukaelezea kwamba chakula hiki ni chakula chenye baraka, kama anavyoeleza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama aliposema, tasaharu fa inna fi sahuri baraka, kuleni daku, hakika katika kula daku kuna baraka. Kwa hiyo hadithi hii inahimiza kwamba watu wale daku au wale chakula katika wakati huo, na hadithi nyinginezo ambazo tulizitaja. Pia vile vile tukaweka sawa baadhi ya watu wao uladaku mwanzoni mwa usiku au katikati. Kifika saa sita, saa saba, huitisha chakula chake mwenye akiita daku, lete daku. Akajipiga ugali wake na maharage au wali, au akala ndizi zake, asema daku. Ile si daku, pale umekula tu, na sio haramu, umekula lakini daku huja kula. Daku huliwa mwisho wa usiku. Na kuna watu wanasema mimi bwana nikilala alafu kuamka usiku kula siwezi, kwa ngoja nile kabisa. Sheria inamwambia hapana, unatakiwa ule wakati ule, na si lazima ule ugali au wali, chapati na vitu vingine. Hata kunywa maji tu au kikombe cha chai au kula tende kama ziko, basi kula kitu kidogo tu, kile ni chakula chenye baraka. Na kuacha kula chakula, kuliwa chakula kile ni makosa. Al-Hafidh bin Hajar rahimahullahu ta'ala ana maneno mazuri anayosema, min al-bid'i al-munkara ma uhditha fi hadha az-zaman, wakati wao anasema miongoni mwa bid'a zenye kuchukiza, bid'a mbaya zenye kuchukiza ni yale yaliyozushwa katika wakati huu. Imamu Ibn Hajar amefariki mwaka 852 Hijiria, mwaka 852, 952 miaka 100, 1052 miaka 200, 1152 miaka 300, 1252 ni miaka 400. Sasa hivi 1352 ni miaka 500. Hivi sasa imebaki miaka 15 kufika 1252, itimie miaka 600 tangu kufariki Al-Hafidh bin Hajar. Kwa miaka 600 kasoro miaka 15, 137 na 15 ndio inafika 52, sio? Naam. Kwa bado miaka 15 tu Al-Hafidh bin Hajar awe amefikisha, tangu kufariki kwake awe amefikisha miaka 600. Kwa hiyo ni mtu wa siku nyingi. Miaka 600 iliyopita ni mingi sana, si kidogo. Sasa yeye anazungumzia katika wakati wake, anasema katika bid'a zilizokuwa mbaya kabisa zilizotokea katika wakati huu, yani wakati wao. Na sio kwamba ile siku aliyokufa ndo kazungumza maneno haya, pengine alishazungumza miaka 20 katika uhai wake, miaka 10 kabla ya kufa kwake, inawezekana. Kwa hiyo maneno haya pengine yanafika miaka 600. Anasema min iqa'i al-adhan ath-thani qabla al-fajr bi nahwi thuluth sa'a fi Ramadan, miongoni mwa bid'a mbaya zilizozukushwa katika wakati huu ni kuitusha adhana ya pili kabla ya kuingia alfajiri kwa kiasi cha theluthi ya saa, ni zaidi ya dakika 20, kiasi dakika 20 katika mwezi wa Ramadhani, kabla haujafika ule wakati wa adhana yenyewe, adhana ya pili. Kwa sababu adhana ya pili ikiadhiniwa inaonyesha kwamba alfajiri imeingia na watu hawaruhusiwi tena kula. Sasa hivi adhana ya pili yaadhiniwa saa ngapi? Nane na dakika 11 dakika 15, sio? Sasa tukaona kwa sababu ni Ramadhani, tuivute kidogo nyuma, tufanye saa 10 na dakika 55, kiasi cha theluthi ya saa. Theluthi ya saa ni dakika 20, na ikiadhiniwa adhana ya pili ni kwamba watu hawali tena, kwa sababu adhana ya pili tayari. Sasa Al-Hafidh anasema miongoni mwa bid'a mbaya zilizozushwa katika wakati huu ni kuitusha au kuileta adhana ya pili kabla ya alfajiri kwa kiasi cha theluthi ya saa katika mwezi wa Ramadhani. Kisha naendelea, wa itfa'i lihi lati ju'ilat alamatan li tahrimi al-akli wash-shurbi ala man yuridu siyam, na kuzizima taa. Walikuwa wakitumia kanadil, kandili zile. Sasa taa pia nazo zikawa zinazimwa, ambazo zinajaliwa kwamba ni alama ya kuharamisha kula na kunywa kwa yule anayetaka kufunga. Kwa hiyo taa zinazimwa kwa sasa alfajiri tayari, pia zazimwa mapema taa. Zama mimman ahdathahu annahu lilihtiyati fil ibada, kwa kudai kwamba yule aliyeyazusha hayo ni kwa ajili ya kujitoa kwenye shaka kwa ajili ya ibada, kwamba tunateremsha wakati ili tusije kujitoa kwenye shaka, sije ikawa tukasogeza sogeza huko alafu tukala muda ambao sio. Kwa hiyo wafanya vile ihtiyat, ihtiyat maana yake ni kujitoa kwenye shaka. Wala yu'lamu bidhalika illa, wala ya'lamu bidhalika illa ahadun nas, na hawalijui hilo isipokuwa mmoja mmoja katika watu. Wa qad jarrahum dhalika ila annahum saru la yu'adhdhinun illa ba'da al-ghurubi bidaraja, na likawapelekea hilo mpaka wakawa hawaadhini isipokuwa baada ya kuzama jua kwa daraja fulani. Yani ikawa sasa pia magharibi nayo hawaadhini mapema kama inavyotakiwa, magharibi nayo wanaipeleka mbele zaidi. Kama ilikuwa siku za kawaida wanaadhini na dakika 20, basi wanasogeza na dakika 25. Si watu wanasubiri adhana, pingine watu wengi husikiliza adhana kwamba adhana ikishaadhiniwa magharibi tafuturu. Sasa wao badala ya kuadhini pale jua linapozama wanasogeza mbele kidogo kwa ajili ya kujitoa kwenye shaka. Anasema litamkini alwaqti za'amu fa akharu alfitra wa ajjalu as-sahur, kwa ajili ya kumakinisha wakati wamedai hivyo, wakaichelewesha, wakachelewesha wakati wa kufungua na wakaharakisha wakati wa kula daku. Wakati wa kula daku wakati wake kurudisha nyuma, wakati wa kufungua wakasogeza mbele. Anasema wakhalafu sunna, na wakakhalifu sunna, kwa sababu hiyo falidhalika qalla anhumul khairu, na kwa sababu hiyo basi, kwa hivyo walivyofanya ikapungua kwa wao kheri, kwa sababu kheri ukataka kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sunna imekuja kuharakisha kufungua jua likizama, sio ufungue kabla ya jua halijazama. La, jua likizama katika mji, likitua jua likawa halionekani na hakuna mawingu, basi faqad aftara saim, ashafungua aliyefunga. Na sahur yatakiwa iliwe mwishoni mwa wakati wa usiku kabla ya kuchomoza alfajiri kidogo. Kwa hiyo anasema wao wakatofautisha, sasa ikawa daku laliwa mapema, kufungua watu wachelewa. Asema wakhalafu sunna, wakakhalifu sunna, falidhalika qalla anhumul khairu, na kwa sababu hiyo ikapungua kwa wao khairi. Wakathura fihim sharru, na ikakithiri kwa wao shari. Wallahu almusta'an, na Allah ndiye mwenye kuombwa msaada. Haya maneno yako katika kitabu chake Fathul Bari, Al-Hafidh bin Hajar alipokuwa akisherehesha hadithi nambari 1957. Tunapata faida kupitia maneno haya kwamba daku unatakiwa liliwe mwishoni mwa usiku, licheleweshwe na watu wasiwahishe kula daku. Itakapokuwa mtu anakula au anakunywa na adhana inaadhiniwa, je, ataendelea kula au atajizuia? Hapa masaili yanayotajwa na wanawachuoni ni kwamba ikiwa muadhin haadhini isipokuwa baada ya kuyakini kwamba alfajiri imeingia, itakuwa wajibu kujizuia, kwamba pale wakati akiadhini tayari alfajiri imeingia kwa yakini, basi itakiwa mtu ajizuie, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kulu washrabu hatta yuadhina ibnu ummi maktum, kuleni na kunyweni mpaka atakapoadhini ibnu ummi maktum. Waadhini wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika salatu alfajiri alikuwepo Bilal akiadhini adhana ya kwanza, na wa pili ni ibnu ummi maktum akiadhini adhana ya pili. Sasa Bilali akiadhini, anaadhini wakati wa usiku adhana ile ya kwanza, na ibnu ummi maktum akiadhini, anaadhini adhana ya pili, tayari alfajiri imeingia na watu watakiwa wajizuie. Kisa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wakati baada ya Bilali kuadhini, nyinyi endeleeni kula tu, kulu washrabu, kuleni na kunyweni, hatta yuadhina ibn ummi maktum, mpaka aadhini ibn ummi maktum. Hadithi ameipokea Imam al-Bukhari katika sahihi yake na Imam Muslim vile vile katika sahihi yake kupitia hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma na hadithi ya Aisha radhiyallahu anha. Lakini ikiwa muadhini anaadhini na hali ya kuwa haja yakini kuingia kwa alfajiri, itaruhusiwa kwa mtu kuendelea kula mpaka amalize maadamu chakula kiko mkononi mwake, kwa sababu asili ni kubakia usiku. Wakati wa usiku wa kula daku, ukiona sasa alfajiri tayari au bado, waambiwa asili ni kubaki usiku. Wakati wa kufungua kwa na wasiwasi, una shaka ili jua limezama au bado, asili ni mchana bado, mpaka upate yakini. Naeleweka kusema hivi? Sikiona mawingu mawingu kumetanda, kuna mawingu, kusema itakuwa wakati tayari sasa, ngoja nile. Wakati wa kufungua ikibainika ya kwamba ilikuwa bado jua halijazama, utakuwa wewe umefungua, yani umefungua si umebatilisha saumu yako, mpaka upate yakini kwamba jua kweli limezama, kwa sababu asili ni kubakia mchana mpaka jua lizame, na usiku ni kubakia usiku mpaka alfajiri ichomoze kwa yakini. Lakini iliyokuwa bora zaidi ni mtu kujizuia kula baada ya kusikia adhana, kwa ajili ya kujitoa katika shaka katika dini yake. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, da'a ma yaribuk ila ma la yaribuk, acha lile ambalo linakutia shaka kuliendea lile ambalo halikutii shaka wewe. Hadithi imepokea Imamu Ahmad na Tirmidhi na An-Nasa'i rahmatullahi alayhima, na ndio kauli ya wengi katika wanawachuoni wa Kiislamu, na ndio kauli ya wanawachuoni wakubwa wa zama hizi, na Sheikh Samahatu Sheikh Abdullah Abdul Aziz bin Baz, kadhalika Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen, Sheikh Muqbil na wengineo. Unaona kwamba ni vizuri mtu akajizuia baada ya kusikia adhana ya pili inaadhimiwa, lakini upambanuzi wake ni kama tulivyoeleza. Jambo jingine ambalo la kutilia mkazo ni suala la ta'jilu al-fitri, kuharakisha kufungua. Mtume sallallahu alayhi wasallama imethibiti kutoka kwake kupitia sahaba Sahli ibn Saadi As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu kwamba amesema, la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra, hawataacha kuwa watu wako katika khairi muda wa kuwa wamefanya haraka kufungua. Mambo mengine huwezi kuyaingiza katika akili ukasema sasa hiyo khairi itapatikana vipi, tufungue mapema alafu ndio kheri itakuwaje? Mbona mimi sioni? Kwa maarifa na akili ya kawaida huwezi kuliona hilo, lakini kwa kuwa limekuja kupitia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa njia ya wahi, basi hilo liko wazi. Sisi amanna bihi kullum min indi rabbina, tumeliamini hilo kwa kuwa yote haya yatoka kwa Mola wetu, kwa kuwa aliyesema ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwamba kwenye kufungua haraka ndani yake kuna kheri. Bali jambo hilo pia linaifanya dini ipate nguvu. Hatujui kwa namna gani, Allah ndiye anayejua zaidi, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hivyo, la yazalu ad-dinu dhahira ma ajjala an-nasu fitra, ma ajjala an-nasu al-fitra, haitaacha kuwa dini ni yenye kuwa dhahiri, ni yenye kushinda muda wa kuwa watu watafanya haraka kufungua. Lianna alyahuda wan nasara yuakhirun, kwa sababu mayahudi na manasara wao wanachelewesha. Hadithi ametajwa na Abu Daudi katika sunani yake na ameisahihisha al-Allama Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahmatullahi alayhi. Kuna swali moja hapa, faida tu lakini. Mfano mtu amefungua kwa sababu jua limezama. Wewe uko pale airport Dar es Salaam mathalan au Tanga. Una safari pingine saa 2, saa 12 na nusu ndege inaruka. Kwa hiyo wewe umekaa pale, pingine ushaingia kwenye ndege, magharibi tayari, utafuta tende zako ukala na maji ukanywa. Mara ndege ikaruka, baada dakika sekunde kadhaa, dakika mbili, waona jua lile. Jua waliona. Lakini pale ulipokuwa tayari jua lishazama. Lakini uliporuka kwa ndege labda sasa tayari futi 14,000. Waliona jua lile. Wafanyaje? Nani jawabu? Utakuwa umefungua katika mchana wa Ramadhani kabla ya kuzama kwa jua, au ulifungua sahihi na ulikuwa saumu yako iko sawa? Man indahu aljawab, utakuwa uko sahihi. Sahihi waja vipi? Aljawabu ni kwamba mtu huyu atakuwa amefungua sahihi na hatakuwa kwenye makosa, na wala hataambiwa ajizuie, kwa sababu hukumu yake ni hukumu ya mji aliyokuweko, na katika ule mji aliyokuwepo mchana alikuwa ushakwisha na umeingia usiku. Kwa hiyo ama ikiwa aliruka kabla jua halijazama, alafu akaendelea na safari yake kwa jua analiona, hata ulizie jamani huko vipi, tayari huko, aulizia kwao kwamba jamani huko magharibi tayari, ndio tayari anakufungua na watu wa kwao, la maadamu aliona jua atakwenda nalo mpaka lizame. Lakini kama alikuwa yuko pale na jua likazama, haya yanaweza kutokea, tusiye mtu akaona labda ni mambo ya kombani. Inatokea unaporuka.